aż w piersiach brak. Gdy dziewczęco obieca mi miłość do ostatnich dni. Gdzie ten, co go czekam tak, że mi tchu aż w piersiach brak. Gdzie ten, co obieca mi miłość do ostatnich dni. Zacząć żyć. Pragnę tak jak polny mak, co mu pól w wazonie.